Iso! Gauan guzieri, gaurko saioan talde berri bat aurkeztuko dizuegu berriz ere. Dola urte bat lehen kantua teraz zuten, joan den udan bigarrena, kontzertuak hasi urte bukaeran, eta azkenean joan den astean lehen EPA atera da, tekatu bat, botz bat eta bi gitarra. Gaur gurekin dugu Orbel taldea, eta hor denuan gauan Camille Dizabo. Gauan. Badugu ere ondoan Anneliz Arnaud Casamayou. Gauan. Ondotik Alan Billy. Gauan. Eta Txomin Horriza. Gauan. Ongi torri Txomin berriz ere. Deliko zein duen astean, eta azten dut. Ok, ez antzun, ez agabe. Antzian uan, mire eskar. Horteko gara naiz. Zuen lehen kasketa izango da, gaur? Talde gisa? Bai. Lehen lehena, iso eman kizun ordoan berriz ere, men dugu pixatik da. Jaun behar da, ere, pixka bat. Konkurentzian ginen jaio kulturarekin, pixan dugu azken. Ez hain beste. Entzun duzue, hor dugu Josu Gien ere gure kronikalaria, zer aipatuko diguzu gaur, do nola? Gaizki, nola, gaizki. Eta hor bel taldea aipatuko dut, bai klisea initzekin, eta oino kronika tzah bat, edo tzah bat, ez dakit. Facebookera duten zizitela, zizitela horret azten dizuet, bat dugu garrazki eder bat, horre talde guzia hor baitugu, zau su gertatzen hor bel talde guzia hemen dugu Josurekin batera, eta horri, hortan ere, altxabatalko zuzue joko bat, azken toki bat bada bihar taberda joateko, TTC taldea ikustera ogoi horretak ospatzen intuzte aurten, eta hori ikusteko joko bat orduan iso mankizunaren horri aldean azken bat bada, azken toki bat joan fite. Iso! Iso! Iso! Orbel talearekin gira eta Josuk egindu ostion atxemandu zerbait interneten zuen orrialdea, Orbel orrialdea, 2005-teko bukaeran sortua izan dela, donazkenan ez da hain talde berria, noiz hori bakigu bai, baina nola sortu da zuen taldea. Hale, norbaitek erantzuten du. Hale, Camille. Nola sortu den, jaiten duzun bezala berdin 2005 aintzin, hasi ginen pentsatzen pixka bat, gero bakotxa ibili gira ere beste proiektu batzuetan, izan dantzan ala musikan, eta lagunak ginen, lagunak ginen simpleki, eta erabaki ginuen eventu baten buruan proiektu bat, musika proiektu bat elgarrekin egitea, eta elgarrekin bizi ginen ere, biziki maite baikira, eta ara, hola sortu zen. Hala ere, formatu ajarua edo SOS-koa bederen? Bi gitarra teklatuak eta botz bat, nola erabaki zuzue olako taldea sortzea? Nik ez dakit, zenta onartu naute azkenik. Agian behar zuten zenbakiko iti bat eta jandute hartuko dugu beste bat, alezu. Ez da sekuran taldean izan egi azki, Txomin. Ez du asumitzen, oino. Nola sortu da, nork dugultzatu estapen batean? Ez, ba nik uste nire hoitzapen zahetan alanek Mozko jaldi batean. Aterazidan, boare, zerbait eginen dugu elgarrekin, hor. Bagira lau, Anneliz berantago etorri zen laguntaldera. Eta bera ere musikaria da, beraz, hala, erabaki ginuen pixka bat hola, beh erreferentziak ere izanki, berdinak eta desberdinak ere bai, eta hola urbildu ginen ere beh helburu baten inguruan. Horretu azten dut, Camille zuzalela kantuan, bai. Handiz deklatuetan, baitu zu bi uste dut? Saram. Iru. Iru teklatu. Lau. Ramjit. Ok, lau teklatu. Atzotik, bai. Lau. Beti gehioko, bi eskuta lau teklatu. Eta Txominta Alan gitarran orduan. Piska bat itzuri bat egingo dugu. Alan eta Txomin Janik zagutzen zaituzte guzka bat hemen The Rodeo Eioten Jain taldean ari baitzizte. Eta Janik makizumat egin genuen duela urte bat. Gutsi gobera zurekin Txomin eta Mikel Berrezekin. Entzuten dugu parte bat ere. In the eyes, in the eyes, I want to save it. I'll make us, in the eyes, fire out, riot, yeah, I shall. The Rodeot Idiot Engine, azken disketik atetako Passing Demons. The Rodeot. The Rodeot, zekit nioiz nola jamek den. Gaitu diadion urtan, zidate egan nola jamek zen. The Rodeot Idiot Engine. The Rodeo Idiot Engine. Mire eskerzi, beste biak ez zuten antzuna. Zominta, Mikelek ez zuten antzuna, la. Horto, noizu misala. Zuek biak urtan aiziste, Camille, atseman dut ere kantu bat. Oh, ok. Entzun godu balere, ha? Bai. Bozie jakberen zara. Bai, biztan da. Aldaketaren, koloretako brigaden, elkargune da festivala. Etzunen hori txoiten? Uste nuen, oino txajagoa izan entzela beraz, inbato be, bai. Katu eh? Katu txapelketa, ez? Zer txuten zen nuen? Ez, bat. Lasai. Egan zertaz bildur zinean, atxuma nahi dut. Badu, du. Ez. Txotan dut eftina da. Ez. Eta niz, deusat seman, orduan hain nuke, zuek biak bereziki zuen bilbidea maitea? Zuen musika, musikari bilbidea, zer gindu zue huai horbel asientzin. Nola pasada? No jasten da. No jasten da. Anizare. Zos partintz, egin dut. Zos partintz, bai. Kantuan? Zertan zinean? Ez, kantuan pixkat eta bibolinan. Bibolina ere ditzen zu? Bai. Eta hori zuzu hain no erabili horbelen. Ez, mementu. Baina proiektuan da, kusten dut. Zerreiz. Bai, halane jazen du baiet. Bibolina eta zos partintz, horkin hasi zinean? Koruak. Koruak egiten. Koruak ere. Eta gero ztik zos partintz eta horbel artean, pixkat... Ez, ene, etxian. Bakarrik, bai. Camille, zoraletik, nola hasi zira musikan? Ni hasi nintzen tipitan, kantua ikasten, kantua ba, eskolana, eta ez dut dosierrik atera nahi. Zeren gero atxemaita maitu zue. Atxemaitu guztan egisa. Eta ara, hasi nintzen taldean, gero Maider Zigajoarekin ere, egin ginuen proiektu bat, kantaldi proiektu bat, hola, erriko bestetan kantatzen ginuen. Eta gero luzaz gelditu nuen kantua. Kontserbatorioa egin nuen pixkatola modu tradizionalean, baina eta xerjirekin ikasi nuen hiru urtez, eta kantua utzi dantzan konzentratzeko, eta behiz musika hasi horbelekin. Horban, horbel, hasizizte ema bilmata bostean, hori da gutxi gora bera? Gutxi gora bera, bai. Errandu da harik jendeheri horbel duzela, haste honetan, denek galetu edate zuai galetzea. Zerraitik inglesez kantatzen zuen. Galdera denetan da. Zerraitik, mundik elu da. Orduan. Kabi, jare kabi. Ez, proiektua sortu zelarik gure referentzia guziekin eta erabaki ginuen hola lauen artean zerraitik ez inglesez hastea. Nik pertsonalki esperientzia behi bat bezala hartu nuen. Mm-hmm. Ez da gure hizkuntza, ez da bainan gure erreferentziak gehienak anglofonoak dira, hori ejan behar da ere, eta egiten dugun estiloa ere behiz atxemenen dugu estilo anglofono batean. Bainan ara, gero gure lehen epean agertzen diren kantu guziak hitzak badirelaik, bai inglesez dira, gure lehen kantuak baitziren, baina oai hasten gira ere euskaraz kantatzen behiz, eta zergaitik ez japonieraz kantatu, zergaitik ez islandiarrez kantatu, ara, etorri zen, eta nik egiazki plazera hartu dut ere justuki itzaki daztean eta pixka bat inglesa behiz lantzea, eta hala, ez gira etxiak ere hizkuntzai, eta ara. Eta huai, erabaki dugu ere euskaraz pixka bat segitzea, eta ni ere pertsonalki posten naiz lortzea justuki gure estiloan zerbait euskaraz egitea. Ez baita beti egez ere. Ongi idatzi behar da. Astapenan, zen gestasun bat ere inglesaz egitea? Gestasun bat bai, estiloaren aletik. Gure egiten dugun estiloa ez baitugu bortxaz atxemaiten ere euskaraz, eta behar ba egestasuna eta zailtasuna ere bai, zeren eniz elebiduna ere inglesez, beraz, Beraz, lan bat da, zentua lantzeko, hitzak ere lantzeko, baina dara, huai, desafio bat bezala hartzen dut ere gure estiloan segitzea eta euskaraz idaztea. Amar bat minuta hor garela, lehen kantu bat entzungo dugu, joan den urtean, urtahilean entera duzuen lehen kantua, Alf deitzen da, eta ondik aipatuko dugu, piskat, nola aritzisten eta zuen blistasun hori bateria eta basurik ezukaitea. Aipatuko gero. Torbel taldea gurekin da, beren lehen kantua entzuten genuen Alf deitzen da, eta erran bezala entzun duzue, hor bateria eta basurik ez da erabiltzen, horren ordez bauzue bat dituzue teklatuak. Desafio bat izan da, instrumentu, olako instrumenturik gabe eraikitza zuen kantuak, hainbeste ohitura bada beti bateria bat izaitea, dibidez, nola... Gauza bat, nola pasada? Basua bada, Basua bada. Estudioan basua bat bada. Bada. Horta, maina bateriarik ez egitmo hori mateko, ez da deus azkenan. Nola pasen da gero komposatzeko lakotan, zailago da, nahi keria zen zailagoa egitea ere? Uste dut, simpleki, belau ginen eta etzen bateriarik, beraz, hola sigira lehen kantuak idazten. Eta gero kantu hortan eta bestetan entzuten dena da, behar bada ditugun eragin batzu, gehiago, ez dakit, post-rock, doom, sludge eta olako estiloak, aski motelak direnak, baina bada, oarkabean bada alaire ritmo bat, aski markatua, eta gero jotzeko aski zaila da bai. bateria baten ukaitia ez dukeia pixkat kenduko zuen... edo musikaren espiritua edo giroa, bateria baten ukaitia zeit zinez mozten duena melodia eta... Bada bateria eta bateria, bada bateria bat jotzen duena usaila dugun bezala, edo bada bateria bat gehiago perkusionista litaikena, eta... Giro batzuk sortzeko edo... Urri pentsatua dugu, baina gero da ere logistika historio bat, eta ari ginen, bombe, lau gira, eta kontzertuetara joanen gira launaka ere. Baina azken ororen buru, kamiona betetzen dugu, bateria batekin baino gehiago gure ampliak. Txominek tokia iniz hartzen. Justuki, gerosago entzungo dugu zuen bigren kantua, Black ez zuen bond ditzen dena, hor bateria bat bada, noraiten zuen kanturi dotzeko zuzenan bateriarik gabe. Nik kantatzen ditut bateriak eta... Eta nire zuzu bat... Ez dugu iten. Bai, egin dugu ordina gailutik. Ordina gailutik, botatzen giruen soinua. Eta azken... Gero segitzen ordina gailua jotzeko? Bai. Ba. Ados. Eta erabaki dugu ez gehiago egitea kantu hori zuzenean. Ados. Ez baitugu bateristarik eta ala. Torban bakrik bateria bat zango deharik. Eta egin dugu... Ata balen. Bai, gero egin ginoen lehen konzertua hor ata balen noizen urtahilan uste dut. Eta hor gomitatu ginoen Mikel Perez. Mikel Perezek egiten baitu, jotzen baitu bateria kantu hortan. Eta gomitatu ginoen justuki zuzenean aritzeko gureken. Hori ata balen. Bai. Justuki bateriarik ez da, basurik ez, o zuzenean basurik ez, maia dut zait, betetzeko zuen soinua, efektua hainit zerbitzen dituzuela, ingo dugu itzuri tipi bat, ikusteko bakotsak zer erabiltzen duen, kaste gira zurekin, txomen berdin, duriztu kartzen duzula toki hainitz, hor zer duzu... Lodia baita. Sartan zira, Ema jant zen pedala eta nola egiten, zundena dena ekin nahi dut. Adeia egin gehiada zen, eta lanekin orain arte ezgin nuen pedalik erabiltzen. Jodeon eta beste taldeetan biziki simplearik ginen, eta hor bel dugunetik hasi gira erosten, eta pedalbord, pedal taula bat erosten, eta betetzen. Fite jaiteko, dudana da amplian kanal batetik bestera pasatzeko pedala bat, biziki simplea. Overdrive bat, dena pixka bat distortzioa emaiten duena. Simple ginen dut. Akordor bat, reverba bat eta delay bat, hori da pixkat soinua gorpuzteko. Eta looper bat. Eta uste dut hori dela. Looper gara biltzen zua ere? Nik guti, bai. Zukaran bai? Bai, kantu batean, bai, eta gero badut bi ampli, AB box pedalarekin, eta badut distortsoa, reverba, delay, eta... Ez duzu txoruz. El txoruz. Eta... Txiste txar bat. Ez da sobera zaila, baina... Simpleak dira, pedalak. Handi zaintzina nuke kami jakinea baituzun efektuak zuk botzan zuzenean gai dut? Bai, baditut. Ez ditut oino menperatzen, baina baditut. Badut efektu pedala simple bat oktaver gisa. Beraz, peko oktaba baliatzen dut, kantu batean edo bitan. Biak zure botza normala, gehi bestea ere betzen duzu? Ene botza normala, gehi beko oktaba. Eta alanen botza bilakatzen dena. Eta gero badut harmonia pedala bat. Zer da hori? Nire boza doblatzeko, baina harmoniarekin, harmonia batekin, edo txerzean, edo kintoan, bos garrinean ez dakit nola jaiten den euskaraz. Hori, gero badut badut lupa bat ere, luper bat, guti-guti erabiltzen dudana, eta gero bigarren mikro bat ilotua badut ere gitarraren dako pedala bat, baina bozaren zat erabiltzen dudana. Ara, baina dena lantzekoa ere eta sakontzekoa. Zabiskat, landierosa erabiltzea harmonia bat, hola, jakinez berdin ongi urartu bat dute, tierz bat erabiltzen bauzu, da edo major edo minor. Ba. Ganai du, aldatzen bauzue bai. Musikan majoretik minorera doalde lantziz, ez da geomartxan. Bai, ahont. Eta landierosa da, horregatik ezartzen dut balantzaren aletik biziki apal. Bikajen botzori. Batzutan gaizki ateratzen baita. Eta ara. Bukatzeko aniz ez dut bate ezagutzen teklatuen mundua. Ez dakit zer erabiltzen zuen. Esplikatzen lehazu zer teklatu mota duzun, mugak dira egiazkoak, baina badira ere elektronikoak, sintetisa gailuak dira egiazkoak, eta abar zer erabiltzen zuzuk? Zoin argi izan, mintzatzen izaneik. Ez argi neburuan hor dena, batik. Gaitzen diot? Nik badut Nord Lead Iru, tekla da bat, sintetisorio bat. Bai. Ez, hori da? Eta hori... Nola esan da, linea egiteko entzuten duzula hemen alf. Eta gero, basua egiteko badut mug bat, monofonikoa. Ados. Zer gani du monofonikoa? Nota bat bajik eta zan gula? Bai, hori da. Gordelik ez? Bai. Ados. Eta gero badut indiako harmonium bat. Baina ez dut erabiltzen EPA horietan, honetan. Hortan, eta bon, voilà. Zaiten zuhur dantzuk basua eta, erraten da, medioma iteko, zekin horretzen den, napa hori, zekiteko napa hori? Bai, gero, dependi sekantutan, azken finean ze batzutan, gitarrak aintzinean izanen dira, eta tema edo gaia emanen dute, beste kantua initzetan, anizen teklak dira aintzinean, eta kantua emaiten, erritmoaren aletik, bai melodiaren aletik, beraz, ibiltzen gira, pixkat hola, elgarrekin, eta kantu batetik bestera aldatzen da, ere, linea. Zuen EP hori grabatu zue Jeremy Garaten estudioan, lau kantu egin dituzue. Denak betan grabatu dituzue? Nola pasada grabaketa? Ez, zatika. Ez dakit, niz gehiago joitzen, baina Alf grabatu ginoan uai duela espaldi. Gero beste biak Sonbontz eta Black Crowes grabatu genituen elgarrekin uste dut, Mikel? Edo Kovarde. Edo Kovarde. Ez bat eta iru egin nuen. Bai, berdin bat eta iru, holako zei. Bat eta urados. Bat grabatu eta gero epeste iru. Zaten dira bi kantu segitzen direla uste dut dira Black Crowes eta Sonbontz. Bai. Segidan eginak direla. Bai. Zerretik Jeremy Garatekin, zerretik... Zerretik ez. Zerretik bera. Ez duzu maite, Jeremy. Ez agur. Bai, ez nahi egin edo zerretik. Ere, besta egin zabila. Ez di da zu hori egin, Ok. Zerretik da hori. Bai, laguna dugu. Laguna dugu, eta... Zuek ere egin zinuten, lan egin zinuten, behar ba jode horrekin edo ez, sekulan? Ez, ba. Ez. Be, Xabirekin bizi ginen eta, bai. Eta bilauen ari dira, bai, Xabir eta bai Jeremy. Bai. Eta pentsatzen dut hortik, gero ala Jeremy ikusiatugu bilauen, eta badaki gure musikaldetik badituela gure referentzia bertsuak, eta baduela bai gustu grabatzeko eta bai ekoizteko ere, beraz begirada bat ere jaiteko gure kantuetan, hori berbada ez da inongi, hori sakondu berda, eta hori sekatzen ginuen ere. Pauso bat egingo dugu, pauso tipi bat, zuen bigarren kantua, du atera du zuen bigarren kantua, EPearen hirugarrena da, Some Bonds deitzen da, hori da ostion aipatzen genuen bateriarekin. Eta ondotik, ebe, amtsuko gira pixkat, eta Lester Josuren kronika entzungo dugu ere, momentuko Some Bonds deitzen dugu. Some Bonds ditzen da kantu hori, Orbel taldearen epearen hirugarren kantua zen, hortan zen zuten bateria. Baina handi guzue ostion kantu hori ez duzula gehiago egiten zuzenean, eta justuki zuzenaren zat, edo grabaketaren zat, zuzeneko instrumentuak erabiltzen dituzue, Prasen dut bereziki gehitu direnari, bateria bai, basua renduzun ostion. Baina prasen dut pianoari bereziki, egazko piano bat erabili duzue, edo egazkoa? Ez, justu nordekin egin du. Ah, jere, bai, rodz erabili du. Uste dut. Zira doxan inartan dut. Ez dakit. Zira hori janik. Jere miren piano azen. Bai, mi rodz bat, uste dut. Zen, ez? Zen, ez. Zer zen, ala. Gal egin jere miri. Turki ensemble. Eta gero, beste instrumentuak ere gaitu dituzue? Grabaketan, zuzenan ez dituzunak erabiltzen? Basu eta bateria parte? Hor bada basu bat ez, pam egiten duen. Ez, piano, falsu piano bat. Estudioko pixka trampak geruzak gehitzen aldira. Bai. Gero kasu inberda ere ez sobera faltsu izaitea, baina ala, estudioko trampatik. Konten gira hiri deskugiraztea hiri musika. Ez duguten ahi, duzu. Justuko elektroniko tresnetaz mitzo bai gira, hainitz galtzen da, egiazko instrumentu batzi konparatuz, zuentzat musikari gisa, egiazko piano bat edo faltsu bat makoen artean, egiazki galtzen da, edo, bo, basten da. Astapenean berdin, berdin anizekin ukangin nuen sensazio hori, naturaltasun edo... Of, ez naturaltasun, baina zuzentasun, baina instrumentu zuzenak falta zirela, baina azken finean bat ere, ze jotzen dugu alere guk dugun jotzen. eta ez, azken finean egiten dugu aski musika naturala, nik uste. Eta entxatzen gira bederen zuzenean ere gauza on bat proposatzen, entxatzen. Eta baina dara ez dugu bizitu zuk jaiten duzun moduan edo... Ados. Ez, azken finean ez. Atzisteo lekuetarik, bilatzen dutena absolutuki soinu bikaina eta beti zakitzen bat alezen zuten eta kaso maiten dena berriz eta bikaina zateko. Soinua aipatzen duzu. Soinua aipatzen duzu. Soinua barkatu. Pianoaren soinua adibidez. Pianoaren soinu bat adibidez. Egiazko piano baten soinua. Bada erronka hori. Bada, baina momentukotz egiten dugunarekin, ere, eta beti joanen gira, bakotsa joan behar da bere soinuaren txeka, bai gitarretan, bai pianoan, bai botzetan ere, naiz eta efektuak izan ere batzuetan, hala, beti... Gure soinu propioa sekatzen dugu, baina... Gero bi gauza desberdin dira, ustez, estudioan dena da posiblen, ere ustez. Bai. Eta zuzenean beste zerbait da. Hori da. Guk zuzenean egiten duguna eta egin nahi genukena da gauza egiazkoago bat, jane baita ordenarekin egin eta... Desberdintzen dituzua runt diskak eta zuzenekoak. Ez, gure helburua da, nahiz eta instrumentu batzu gehituak diren estudioan, gero egoiten da basua eta geruza batzuk, baina bo. Gero gure helburua da zuzenean justuki estudioan emaiten duguna edo pixka bat hortara hurbiltzea hasteko. Hala, gero hortan ari gira, hori lantzen dugu. Igandean justuki beste musikari batzu turri dira zukin jolestera Usopop Festivalean igandean zen. Bazen orduan Jeremy Garratz, grabatu duena diska, bera biolontxeroan, txasen dut. Xabi Txoberri Bibolinan, eta irugarrena zuen, zautzen, dor zen? Zen irugarrenik. Irugarrena zen... Soinularia. Soinularia zen, bai. Joan ez. Zeraitik... Ez inen hor. Ez nintzen hor. Gala, nintzen hor. Erratan dut. Kusutak gazka Facebooken. Eta bat, xare sozialak. Nula iz. Grillatua. Oh, mito. Zerretu dira egitera, zuekin ez bat dira ez diskan, ez niun, estapen batean? Zeraitik eto garazitu zuen. Grabatu ez ditugun kantu batzu dituzte, eta beraz oieko ino irekiak dira. Eta gero hartu dugun erronka da ere justuki Atabalen eskaini genuen kontzertua nola ezan bortitzagoa edo jokeroagoa zen eta hor nahi genuen Usopopenkari zerbait intimoago egin eta beraz landu dugu zuzenekoa beste manera batez eta haiek atxemaiten genuen bazutela beren tokia. Bai, eta gure lagunak dira ere bai. Nahi genuen haiekin zerbait partekatu eta ara, simpleki. Adaptatzen dituzue pixkat zuen zuzenezkoak fesalaren ezogarriari edo publikoaren ezogarriari edo... Hor Usopop festivalaren zat hori egin dugu. Tokiak berak emaiten zigulako ere aukera hori eta kapera batean aritzea bikaina zen, soinuaren aldetik. Eta gero gauzak naturalki egin dira ere, erabaki ginuen hori aspalitik bateria, kantu bateriarekin den kantu hori ez egitea. Eta joaitea pixka bat gauza intimoago batera. Eta hor kapera okasione bikaina zen ere guretako... Eta ara, eta gero be, Jeremy eta Xabi gaitu dira, eta ara, eta Joanez ere, soinuan. Nire horrengu galdera, erantzuna okan dut, baina enuke alere entzun galdera zen, bada mutiko botz bat noiztenka, nor hote da, eta uste duen arantzela. Egezki uste duen arantzela, arantzu zira, kami oktar horrekin. Ez, mamu bat da, gure etxeko tesa. Ba, nini zuai. Oktaver horrekin. Hain bela doa doan oktaver hori. Oktaver bat? Oktava bat bakik? Bai. Bai, bai. Eta bitxiki alanen bosa dut. Oktaver horrekin. Eta da alanek justu kantatzen duen momentu bakarra. Horatik bitxia xamzen duen. Zosuen xatu dantzizitea alan oktaver gura. Ez daki kantatzen. Hori ere. Bai, kantatzen. Kantatzen du, bai, zuzenean. Bai? Bai, bai, ukatzen du. Bai, egia, egia. Beste guztiak kantatzen zuen, oztenka? Bai, Anliz, Anlizak bigarren botzak egiten ditu, kantari bizikona da. Txobin, inoiz? Entxatu dugu errepika batean, egunen pasarte bat lau bosekin, hogeita mar sekunda iraundu, gelditu gira. Ongi da erantzun bat, asten delarik, entxatu dugu errepika batean. Iri nugu. Baina, nik berriz entxatu nahi nuke, ez dut esperantza galtzen. Horritan bat simuta hogarela janik eta balgu gure kronikaren tenorea orain. Xo! Iso Facebooken da ere! Utzi mezuak, oarrak, galderak, isoren horri aldean. Anlizen soinu teknikaria gibran badugu. Gauan, Josu! Gauan, musika ez da sekulan gelditzen, ahi-garria da. Gorkoan ere, gorko kronikan ere hainitz klise baliatuko ditut. Hainitz irri egun ere botako ditugu, espero, ez baitu ze botatzen, matinek botako dituz, nahi xaz. egun ere, egun handi bat izanen da txisten zat, zinez. Txisten jenkoak soiten badu nat, aho izanen da. Beraz, gauan matin berriz ere, gauan entzuleak, eta gauan Orbel taldea. It means good evening in Basque. Barkatu entzuleak oituratua, eniz oituratua inglesez mintzatzen, baina gaur beharko pixkat, beharko dut pixkaten eburua bortxatu. Forgive my English, dear guests, but since Miss Dagger, when I was a child, I didn't practice a lot, or enough, I don't know. But we're very happy in... the Basque Federation of Basque Radios to have you with us. Nola? Are, geldituk enuiz zuen txitsikatzen, barkatu. Kitsikatzen, ez tzitsikatzen. Edera, japatu dugu. Horre, segunda bat. Ze ona. Horri da, musika ipatzeko. Musika baten espiritua. Musika baten lifestyle. Gisako gauza. Beraz gixakoa izanen iz. Goazen beraz, eh? Atxalde untam zuen bandkampera joan iz, Orbel. Eta biziki interesgarria izan da egia ezan. Jadanik, Greenland, ikusit, Greenland itza. Edo Groenland egia. Bebai, Islandia, depasatua da, oa ez taski urla. Eztu balio, Islandia, Norvegia, hoi dena, ez dutzen dugu dena. Ati, Groenland, ze misterio txua den. Ez dakigu ze badenan. Pinguinoak edo hartzak, ez dakigu, bikingoak behar behar ino. Berriz ere, ene kronika astapena azaltzeko inglesez aritu niz. Orbel, zuen hitzak inglesez idazten dituzue. Baina zuen komunikazioa ere gehienetan hizkuntza hortan egiten. Holy shit! Azkenian talde bat emankizun hortan ulertu duena inglesez kantatu behar dela fama ukaiteko. Fuck euskal kultura! Fuck, Kepa Junkera, fuck, Niko Etxart, fuck, Euskal Herria, me bai, ez du deusentzat balio. Bon, hori ez da zinez egia. Matin, kantatzen duzu inglesez, baina... Kantu bat egin du. Bat, atzal dugu. Baina, zure ibilbide musikalan, zure puntu gorena izan da Wall of Death bat goxokin, ogoi pertsona mozkorekin. Eta bai, eta honaiz. Bako txak bere fama, eh? Baina nantzten iz, beti berzitut aipatu matin, ezin dut egin kronika bat zua aipatu gabe, bikote zahar bat bezala bakizu zer den. Orbel beraz, inglesez bai, ulertu duzie hori egin behar dela, famaok aiteko. Eta famaok aiteko egin behar dena ere, astapenetik, musika idatzi baino lehen, hitzak idatzi baino lehen. Eraman behar dira pentsaketa batzuk, eta pentsaketa zehatzak. Taldea osatzean jadanik, behar dira pentsaketak eman. Eta so egin, zein ongi osatua den talde hori. Ai. Alan Billy. Alan Billy, horako kruner izen bat, bai kruner. Alan Billy zer da, gaurko Eddie Mitchell edo ez dakit. Kruner izen bat, baina gainena italianoa. Italianoa. Oh, gure entzulego femininoa. Ikusten bazinuten, ikusten dudana ene begien aintzinean momentuntan. Ale, itz joko polit bat eginen dut. Hain edera da nun, baditudan pizzak ene beso azpietan. Oh my god, I'm so funny! Eta ez, berriz ere, txiste txar bat. Baina nara, multikulturalismoa biziki importantea da talde batean eta ona da musika sortzeko. Eta gainera, plano onak atsemaiten ditu Euskal Herri... Europan. Europan markatu. Alan, txek. Txomein urriza. Izen Euskaldun bat behar zen, alere talde untan. Merde. Euskal Herrian datak Kasumazu, egnazital ere datak atsemaitea Euskal Herrian bestenak botatko ziuzte talde untatik kanpo. Kontseilu bat da bakarrik. Produktiboagoa izan beharko zira. Irri egiten dut, baina behar zen norbait. Euskal laborarien erakartzeko zuen musikara. Eta bai, hola pasten da, traktor batean laborari izalaik. Urriza? Ba, hain segur, menitarrak taldean ari da bakantuz. Ba, pasten da olako musika bat, ez dugu lehertzen, ez da itzik, badira soinu batzuk, ez dugu deus lehertzen, horbel, funtsian. Aldatudok menditajak, ale, puta. Baina, bo, urriza bat bat guk, taldean, dinaziko jau ba, gamarteko bestetat. Baina, atik, egia da, unkitzen, egia dea, galdera bat, baikoan, seriosa. Egia dea, unkitzen duziela diru laguntza bat Euskal Herriko Laborantza Ganbaratik, txomin zu taldean izanki. Ez dut uste. Ez ditut kontuak nik menperatzen. Banekien bai. Efen ez zoa gira gehiogu. Hale. Gure entzulegoa erdiz moztuduk. Segi dezagun, neskekin. Eta deia, ejan dezagun, lehen aldia dela urten, talde batean diren neska batzuk errezebitzen ditugula isu emankizunera. Bai. Ongi matin, bibai, bibaire mankizuna, biba parekotasuna urtean zehar. Bibai, biba brigada ubela nahi duzun guzia. Bref, Anne-Lise. Hola, deitzen altzitut zure izentikiarekin? Esker, esker mila abarkatu. Anne-Lise, badakigu zertako orziain. Kantu egiteko, ba, pixkat. Hola, noiztenka, teklatuak ere, ba... Me sustut erakartzeko olako publiko bat pixkat gizartean den maila pixkat gorena. Anne-Lise. Zira hitzen Kami. Alan. Txomin. Ale, gaztetxeak gelditu otoi. Anne-Lise, bebai, bebai. Bo, estuzi hori behar atabalen aritzeko, badakigo hori. Estugu deus eranen. Tiro edeja. Hor zira, Kami, egia erran, penatuan iz. Enuen gehiago ideiarik zuri arribatzeko ementuan. Kami, sobera egisa izan entzen, ari matin. Kami, di zabo. Zabo? Zabo? Ouais, hola, ze pena. Hola, nola. Eta di zabo, zabo. Ere bai. Joan zira bertxo eskolara txuminekin zuen duriz. Txuminera kasle. Hori da, eta gero medena olertu ziren musikan, usopopen ere ikusi dugu. Piskat... Ez duzu ikusi zinezten hor. Ez du bali horrek. Egia ezan maite dut zehazaia, joitia toki batzuetara piskate txiak eta... Ez dut maite hola zerfatzea hipster uinan. Ateratzen da. Bai, azkenean. Azkenean, bai, erran behar dugu, usopop, hipster, hala, represent hipster nation. Edo ez, pixka terresa da hori, reitia. Hain txeo jentzunen duzie mil aldiz ez zuen bizian hori. Pito bat ni bezalako dutzatzen bauzi hasteko. Hipster, Eliza batean, edo kapera batean eharitu ziste alere, Eta, ongi? Fededuna gira. Bai, sinesten dugu, bai. Bai, sinesten dugu. Zertan? Jengoaren bildotxa. Bai. Ege janan? Hori? Hori janan. Enuen txisteik, hori da txistea. Mil esker zuei, eta besterik gabe, ara, zertako, zertako orbel taldea, bakatu. Be, emanen duen animaleko salto bat famara, ba, Euskal Herrian ez dakita arituko dien, me hasteko, hariko ziste dudai gabe Europa osoan, eta, eta gelituko nizortan, klixetan. Orbela txau! Josu gian kolikatzte genuen. Eta liz gure soinularia dugu betzi hemen, bide eskerraz gure kumatatik. Nork jazen ditu itzak? Nik. Zuk zu jazen. Ejan tropatzen ba naiz, baina badut teoria bat. Bota. Iduritzen zait, hiru kantuetan bi pertsonai berdinak direla. Eta historia dela, beroean ari den horbait zarela zu kantaria, Kamil. Eta zure inguruko bati ari zarela, hiru fase pasatuz, zure hil oean. Lehenik beldura. The Coward kantuarekin, zaitik bilakatu naiz, zaitik eskapatzen naiz eta abar. Onotik Nostalgia, Alf, eta bukatzeko Belduja, eta bukatzeko Onarpena, bakatu Son Bonds kantuarekin. Eta iduriz ez naiz batte ongi lori. Sekatu duzu, ikertu duzu, ongi da. Zure galdera, zer da, ea... Ea teoria hori ongi zen. Ber pertsonaia den. Bai. Edo ber pertsonaiarekin ari naizen. Bai. Ez bortzaz. Ze hiru kantuetan beti norbait ari da beste norbaiti mintzo direktu. Bai, bai. Baina nizaiten aldira jeman desberginok ozokit. Ez dakit idazten ditut itzakola burutik basten zaidana idazten dut. Eta edo partitzen iz bizitu dudan gai batetik edo ezagutu dudan gai batetik eta gero amplifikatzen dut kantu bat baita. Ordan ez zen hori, baina... Bon, ez baduzu inglesa ulertzen gero, eta... Edo berdin txumin bezala, jaten dizut zure zukantuan zelatzea den. Baina bekio badaki. Txumin bazute hori abatzuk ere, txumin? Ze teoria nahi duzu? Itzai buruz? Bai, hori zen, goza ez? Ez dakit, bai, beti hartzen udala beste norbait, bestea. Baina... Norbaitea izuzunki. Zutera miraila bat. Bai, ez dut filosofian erori nahi, ez da... Ez da... Ez, eta gainera hiru kantuak. Desberdinak dira hiru kantuak. Gai desberdinak dira ere bai. Ara. Ez dut teoriarik edo ez dut sakontzekorik hortan. Bakotsak badu bere interpretazioa. Bai duzu errazu. Jakinez Peiok badituela 45 minutu bide joaiteko epizeliat. Hiru sagar erosten ditu euro batean. Zer pixu du eguzkiak unibertsuan? Ez du pixurik. Uf, sortzira? Uf, nik ere ez dakiten. Joan den hastan epatu dugu txuminekin brabra kolektiboarekin, baina nienuke zuen impresio okan, niz eta Kami, epatu dugu nesken tokia musikan eta beriziki musika gogorretan, eta zerraitik hain neska gutxi ikusten diren, doren zuten diren zuen iritzia, zer da, hartaz? Nahi zuekatu bat entzun lehenik, petxatzeko? Erresago zen ene galdera. Bai, bezarri kantua. Black Rose, ale, Black Rose zaten dugu, eta ondotik kanzen duzu eka suman, eh? Bai. Ba, zue, iru minuta eta erdi bentsatzeko hori, momentuko diskaren bigarren kantua, zaten dugu. Bai. Black Rose ditzen da, eta gero hori. Mm-hmm. Horbel taldearen Black Crowes kantuan zuten genuen diskaren bigarrena da hori. Zer instrumentu bauzue kantu hortan? Pianoa. Pianoa eta bibot. E org bat. Orga bat? Ah, bai. Ah, bai, basua iteko. Hori, gitarriga berduan. Ba. Bai. Zerretik, gitarra handuan utzit, kasik binaka egin zua, azkenean? Binaka sortu baituko. Eta ez dugu maite gitarrak. Aspertuak ginen momentu hortan, mutiko eta azet. Sobera toki hartzen genuen, eta hori zer gaitik, Kamei. Ok, ah, baitu zego zekatzeko zuen artean, edo? Zure galdera sartzen nuen, maitien ez duzua japatzen. Ez, ez du deus japatzen. Dezu nahi toki hartu, txomena, bida? Zez, ez, ez usten dizut. Bon, nire galderari erantzuteko prest? Ez. Zure bera? Ez. Bai, ez, baina zer gaitik, zer? Zergaitik, hain neska gutien zuten dira bai musikan, edo musika tresnetan, beziki? Musika tresnetan. Ba, kantuan hain zuten dira azkenan eta musika tresna dutzen gutxiago, hain iz gutxiago. Gero, baliteke ez da bai da biziki luze bat horren inguruan eramaiteko. Ba, etu guzaz minuta. Eta ez bakarrik musikan, gero txomin alan erantzuten alduzu ere bai. Bai. Zergatik neska guti, nik ez dakit ez dugu... Diada ez utatxe maiten, bai, gero ahlo ainitzetan bezala beti neskagutiago ikusten da eta zoritxarrez, baina gero neskak hor direlaik emaiten dugu eta araf, nik uste ez da gero egiten dugun estiloarekin eta egiten dugun estiloan ez dut uste neskaguti badenik. Behar ba, ala, musika... Orokorki aipatuz, agian bai estilo berezi batzuetan izanen da neska gutio, baina gure estiloan ez dut pentsatzen. Justuki neska initz ikusten dira, entzuten dira. Gero musika instrumentuetan, banik ere inguruan, bai beti mutikoak dira gehienak, baina neskak ikusten dira lere, gerozta gehiago. Bai. Gerozta gehiago, eta gero zure arazoa da ez baitituzu neskak gomitatzen zure emankizunera. Gero, gero zena izu egaitea ez da. Eitak! Nenuke egana ere bi neskak gomitatu ditu dela, dola behatzira bete eta zirela oino etorri. Ez nute, bakiten hor diren, zute egana izena, baina bakiten hor diren. Nik ez dakit. Zu bakizu bai. Saioa! Saioa! Saioa! Ezin zuten etorri, ez dira truko... Mari eder... Guai etorriko dira gozik. Espera dut, bai? Guai etorriko dira. Hori bak bane badator lasteko, hori ingo dut. Ez zuten zuten. Mari eder, irriten zinuen. Eta Camila. Musika nola komposatzen zuet denak elgarrekin? Batek du dena damatzen astapen batean, edo denek pixka bat, nabasten da? Denek pixka bat. Bai. Ideia bat ekin hasten gira, eta horren inguruan entzatzen gira osatzen. Eta oraindik zailtasunak ditugu lauen artean komunikatzeko. Talde guzitan, berda, denbora bat elkar ulertzeko, eta gira da oraindik simpleki estrukturak eta osatzean oino irriten dugu batzutan, eta bestetan nerbatzen gira pixkat, ez dugulako lortzen elkar ulertzen. Gero, bai, aski zaila da ere biziki irikia da dena, eta horrek sortzen alditu zailtasunak. Eta... Bai, eta gero lan bat da ere, ze bakotsak baditugu gure esperientziak musikan ere bai, gure gogoetak ere bai, eta batzutan ahibatzen zirelaik egepika batera bizpairuak ordiorekin, jadanik pentsatzen duzu gauza bati, eta azken finean lauen artean ez da bat ere astapenean pentsatzen zinuena, eta hori da ere interesgarria, eta ikasi behar dugu justuki... Horrekin egiten. Eta iluntasun hori atxikitzea erabaki bat da orduan? Edo naturalki etorri da ere? Naturalki etorri da, alta biziki alaia gira gure bizian. Baina bai, naturalki etortzen da ere ezkira eginak musika alaia egiteko. Janen dugu. Ere, beti bada iluntasunaren artean, beti argi gauza, hori, pixat... Beti! Olala! Beti, maitin! Beti mongi joxu, bada beti hori ere erabaki da, edo naturala da ere, azkenean? argi bat izaitea iluntasunean. Zukatxe maiten duzu hori. Ez da kalkulatu hasteko. Ez, berzen biografia bat iratzen da hori da. Dugu. Ah, bai, biografia irakurri duzu. Ede, bai, gara. Berba hori da kantuaren indaja bakotsak emaiten du nahi duena bahinean. Duxu gian bilo eta bezortzi. Bai. Bukatzeko do kasik, zuen irudiari kasumaten duzue, edo afarra egin dut argazki derrak eta denaut zeintuzuela, zuen ustez beharrezkoa da gaur denari detaile guzieri kasumaitea lortzeko musikan lortzea, goza bat? Alan, zutzu zaila orta zarduratzen gehienik, xaila sozialetaz, eta ana? Bai. Zuri duko, norbatzen da? Importantea da, baina gero nola egan. Be, hola da, gaurko taldearen zat, jendearen zat, sobera importantea da, zerbait ikusi musika ekin, otura, ahemanak egiteko. Ahemanak egiteko eta bai. Koherentzia bat, koherentzia bat batxe baiteko. Ez, pentsatzen dut, bai, gaur egun importantea da, komunikatzea, ongi komunikatzea. Gero, alanek egiten du lan hori, eta biziki ongi egiten du. Hori aitortu behar zaio. egia da. Gero, fernetzat, bigauzat ezberdin dira, zure irudia lantzea, lantzen alduzuna, bai. Zure irudia, eta gero egin duzuna lortzea musikan, nik hori ez dakit zer den, ez dakit zer egin duzun horik. Bai, ez, irudiaren bidez ez duzu lortzen. Baina, ea irudiarik gabe lortzen duguna ere. Bai, ez pentsatzen dut, baina biziki azkaja izan behar da. Bai, edo beste gisa egiten duzu, beste sare bat montatzen duzu, eta baditugu gureko lagunak olari direnak, aratsuntan gozokin ari direnak, beste logika batean direnak, eta junt zuzena eta justifikatua dena. Eta gero biziki kontziente gira ere lauak jaiteko irudi egoiten dela, eta ez duela horrek egiten taldea edo talde baten kalitatea edo bate. Baina hori gure komunikazioaren barne da, baina ez da lehentasun bat ere entzatzeko kalitatezko zerbait proposatzen edo bat ere. Ez du irudiak egiten hasteko eta kontziente gira hortaz. Horbel talarekin ginean, janik oren bat hor gerala garekin, azken irugalderak, fitesko, nun entzuten alitugu zuen kantuak interneten edo nun erosi zuen diska? Bandcampen, eta gero be Spotify, Soundcloud, iTunes, eta dena, eta YouTubeen, Euskal Irratietan. Egia da. Bai, iso emankizunaren podcasta. Matinen emankizunean, matin eta jursuren emankizunean. Eta fizikoki? Elkar. Fisikoki? Bai, Elkar. Elkar, le manche disc, Bayonan. Bai. Eta, gero. Gero ikusiko. Baitu zue diskak eta biniloak? Biniloak bakarrik. Duan dani gandean atera dugu. Ados. Biniloak orduan Elkar eta le manche disc. Bayonan momentuko az gero, ez dakit, beste toki batzuetan izanen daba. Uso popek eginen du banak eta, beraz, usaian usten dituen lekuetan, hola jaren dugu. Ba. Zuzte hor dan Xupoporen webgunera eta do Facebook realera, zekit webgune bat duten? Bai. Le bluff. Urrengo proiektuak, zer dira hor belekin, beste EP bat, diska bat, animaliko konzertu bat, ama bi musikarekin? Bideoklipa bat, fitesko. Bai. Entzunez dugun azken kantuarekin. The Coward. Bai. Eta gero udauntan kantuak sortu. Eta pentsatzen dugu lajazkenean kontzertuak eman eta diska prestatzen hasi. Diska osoa, egin dut LP bat. Bai. Eta ukatzeko, urrengo datak? Eta bat diren, Janik? Ez da deus... Ez da momentukot, deus. Ok! Eta dekena bat dugu dudile like Facebooken eta Bandcamp hori guziako lan. Bai. Bemisker zuei, Kami Dizabo, Andiz, Arno Kazamayu, Josu Gien, genuen ere gurekin, Alan Bili eta Txumin Urriza, misker zuei etortzagatik zuen EPA. Miskat denetan entzun gaida, bizikona da ez duda jota entzutera, eta laester arte? Milesker zure, adio. Eta milesker zua jentzuleak elduden astean metalean txekituko dugu Dama taldearekin. Dama taldearen astean milesker guziai eta gauan guzieri. Sure.